Lázár János úgy tűnik, hogy milliárdos. 75% hogy Orbán Viktor összejön Angelina Jolie-val. Átverték a trollok a propagandistát. A Metropol lemérte. Boldog napszakot. Ismét egy csodás csütörtök virat ránk. Rátok nem tudom milyen nap, vagy milyen szak. Bármelyik nap alkalmas arra, hogy például a MÁV-ról beszéljünk. Mert... Minden nap egy ajándék. Ebben a korban meg már földön. Erre gondolom. Minden nap egy új lehetőség, hogy megváltsd a világot. Minden... Ezt üzenjük Lázár Jánosnak. Neki már volt 15, de hát nem lehet szarból várat építeni. Nem lehet. Hát akkor miért vállalkoztak rá? Ki tett belőle szart? Hát az meg a másik. Ki tette szarrá? Hát egyszerűen magától elrohadt. Amúgy van ilyen, tehát... Összementek a székek. Igen. Kezdjük azzal, hogy mi történik a médiában. A Metropol az óriási streakben van. Streak. Egyszerűen nem tud hibázni mostanában. Ez esetben most lemérte a kettes metrón egy olvasói bejelentés alapján, miszerint, hogy túl kicsik a metró ülések. Amúgy standard, nem? Ez az ötletük, hogy túl kicsi a metró ülés, hergeljenek vele, de akkor a seggednek kell lenni, hogy szóval ez csak elférsz. Mindenki ült már ilyenen. Erre. Most derült ki a kettes metró új Alstrom szerelvényeitől. Nyilván a rohadt nem... Demszki, kezdjük ott, utána rohadt karácsony, ugyebár. Igen, de köztem még volt valaki. Egy nagyon jó tardós. Csak ő, hát ő gondolom nem utazott tömegközlekedésen, mert ő valószínűleg a metróba is leengedte volna az autókat, ahogy a sétáló, vagy hát a nem sétáló utcák járdáira is inkább autókat engedne, amik szépen le vannak térkövezve, azt is felszedni és lebetonozni, ezt tudjuk, hogy ez így történt. Ez volt az ötlete, de itt az érdekesebben, Ádám, hogy nem tudom, látod-e mekkora ez az felület, hogyha megnézed, tehát hány centiméter szerint? Csak így ránézel erre. Most ránézek erre a képre, akkor 42 centiméter. 42 centiméternek tűnik? Csak azért, mert a Metropol azt mondta, hogy 16, ami a... Tévedne. Ami nem a centiméter, hanem a inch hüvelyk. Nem sikerült eltalálni, sajnos. 50-50% volt. Igen. Mit vártunk, Ádám? Legalább nem fényképeztek be senki szoknyája alá. Ez... És akkor azt írták le, hogy hosszában 16 centi, szélességében 17. Figyelj, ez a kormányzati média a legnagyobb oknyomozás volt az elmúlt hónapokban amúgy. Hát nem sikerült ez se annyira. Pedig láthattuk, hogy itt felsorolja a Telex, hogy milyen csodákat hordott össze a Metropol. Ugye volt a rövid szoknyás nőkről várt orvosi fotók, ami teljes joggal baszta ki a biztosítékot. Ez kusztustalan újságírás. Az első kerület maga a pokol. Keresztrejtvényünkbe beírott, hogy Siléc vége, meg Kotangens, és kijön, hogy Tutyi-Mutyi karácsony. Ami tulajdonos hirdette ki győztesnek a karácsony gyom fotópályázat. Ami tulajdonban lévő területet, hát. Ahol nem lett lekaszálva, és koldus térképet is készítette, ugye, amit múltkor is megnéztünk. Rendkívül korrekt, kedves újságnak tűnik ez a Metropol. Ez olyan, a Bede Zsoltnak a blogja, a bothajtások, hogy így van két-három ember, aki írogatja, és akkor most lemegyek, lemérem a metrót, hogy olvasó, mondjuk az olvasói levél is ezért egy érdekes dolog, hogy mi volt a fejében, hogy lemérem a metrót, mint hogyha nem ült volna bárki ilyen, és akkor most leméred máshol is, hogy van valami kontextus, hogy szélesebbek a metrók New Yorkban, meg Londonban, vagy mi? Mi a kontextus? Olvasói információ alapján utána ment. Ugye, valaki adott oda ment a karácsony, és lecsiszolta a metró, vagy mi volt a gondolat itt, hogy most hogy lemérik a metró? Nem értem, hogy ez egy annyira... Nem vette észre közben, hogy azt mondta, hogy oké, ugye múltkor tudtuk, hogy 20 centi az ennyi, de amúgy most viccet félretéve, tehát hogyha így tartod a kezedet, tehát így kijön tényleg a 20 centi nagyjából, ennél kisebb, az a ülőfelület. Vagy így ráült, és azt mondta, hogy na jó, figyelj, ez nem elég. Biztos, hogy ez 16 centinél nincs. De nem elég, hogy odaülsz, és azt, jó, elférek. Most mit méreges? De nem fér el, amikor cuccok vannak nála. Amikor hátításka van, mert egy kurva nagy. Egy kurva nagy batyút hoz magával. Amikor föltol egy bevásárlókosarat, akkor nem tud egész egyszerűen leülni. Ja, mert akkor még le tudna. De nem tud úgy, hogy az ölébe legyen a bevásárlókosár, vagy maga mellé kényelmes a hátán. Ez jogos amúgy. Vagy így két viszont, óriási dinnyével így. Ha meg túl nagyok lennének az ülés, akkor az a baj, nem? Hogy... Túl sok helyet foglalni. Hát igen, mert akkor nem lehet állni rendesen. Pazardás lenne. Szóval legyen szélesebb a metró? Nagyobb. De hogyan? Legyen. De az nem ilyen standard. Nem? Tehát úgy kéne, hogy nagyobbra fúrod az alagutat. Hát ez most már mindegy. Még neki lehet állni, ugye akkor egy amúgy viszakban. Van valami terv egy új metróra? Azon kívül, hogy a Hévet átnevezzük metróra, mert azért egy ilyen élhető város világszerte sok metróra. metróval rendelkezik. Magyarországon annyira nem divat a metró, pedig nagyon sok helyen ez a legélhetőbb közlekedési forma, és itt nem értem. A 4-es metró mikor megy ki Palotáig, mikor megy ki Budaörsig? Ez nem egy terv, ami fontos, hogy megvalósuljon? Hát előbb ugye a szolidaritási hozzájárulást azt tessék kifizetni, majd ja, utána ja, lehet ugatni. Hát de hogy az állam, ja, így, nem, így nehéz, hogy gáncsolja az állam. De azt hittem, hogy sose kérdezed már meg Ádám, pedig én ezt egy időben elég sokat nézegettem ezeket a terveket amúgy, hogy milyen tervek voltak, nézd meg. Már azt mondja, hogy 1912-ben megvolt egy ilyen terv, hogy akkor hogyan menjenek a metrók. Most ennél már tovább tartunk, ez tény, de mondjuk ennél a tervnél egyáltalán biztos, hogy de ennél jobban állunk. De valóban a tervek azok nem erre futottak volna ki, hogy csupán annyi metrónk legyen, mint ami most van. Tehát a 3-as metró kanyarodott volna el, meg akkor így az 1-es tovább lehetne vinni. Micsoda ilyen összekötő, ilyen kör, micsoda? Ez nem az a 4-es 6-os? Nem, a 4-es 6-os az ja. Igen. Szóval ez még egyel kijebb van. Szóval elképesztő, hogy micsoda tervek voltak ebbe az országban. Nem sikerült de most már legalább tervek sincsenek, nem? De hogy ne lennének, vannak most is tervek. Mi a legfrissebb terv? Ez most a legfrissebb terv. Legalábbis ez szerint a metros.hu szerint. Hát ez egy... Tehát a híveket összekötni, ez nem lenne rossz. Jó, a 3-as metrót még meghosszabbítani északra, oké, a 4-es metrót, ez gyakorlatilag 3 irányba, és a 2-est is. Bölcs lenne. Ez nagyon jó lenne, igen. És még így is le lennénk maradva, de legalább ez már hasonlítana, ami európai országra. Szóval ez szerintem egy óriási egy hátrányunk, hogy föld alatti közlekedés, az a kulcs egy jól működő városhoz, és azt látom, hogy nagy nehezen átadták a 4-es metrót, hát nem volt egyszerű, nem tudom, meddig épült, 20 évig, miközben mások 2 évente építenek egy új metrót, de azt hagyjuk is. És aztán így az annyira traumatizált mindenkit a 4-es metró, hogy inkább nem is folytatja. Pedig ezt kéne azt mondani Karácsonyéknak, hogy, vagyis én azt mondanám a helyükből, hogy figyelj, ez a tervünk. Nincs rá pénz, főleg már elveszik, de nézzétek, mitől veszik el a pénzt. Tök jó lenne látni, hogy amúgy vannak metró tervek, nem az, hogy ezt így elengedtük teljesen. Na mindegy, nem fog sírni emiatt, de azért szomorú vagyok, mert tényleg a 4-es metró is azért elég szomorú, hogy így gyakorlatilag pont olyan helyeket nem köt be, amit pár megállóval már rengeteg ember ezzel lehetne jutni. Menjen mindenki autóval. Nem mai sztori volt, de hát most már mióta kész, hát már 10 éves már a metró. Igen. Több is, mint 10 éves. Nagyon jó, de láthatjuk, hogy nagyon kicsi rajta sajnos az üdőfelület, ez viszont egy probléma, ugye. Köszönjük a Metropolnak a beszámolót erről a dologról, ami nem igaz. És ott mellékelték a bizonyítékot, hogy nem igaz. Igen. Tegnap nem jutottunk el odáig, de Grazban volt egy nagyon szerencsétlen eset, hát szerencsétlen, tehát egy borzalom, ugyanis egy iskolába bement egy korábbi diák, és elkezdett lövöldözni, és nagyon sokan meghaltak, még többen meg megsebesültek, és akkor a környező kórházakban látják el őket, reméljük, hogy már többen nem halnak meg, és az a furcsa ebben, hogy erről a borzalmas esetről például hogyan számolt be a TV2-nek az úgynevezett Tények című műsora, amiben majd meglátjátok, hogy nagyon sok dolog van, néhány helyen tények, néhány helyen kevésbé tények, hanem sokkal inkább félrevezetés. Nézzük is meg, hogy mi történik. Ugyanis a TV2 természetesen már letörölte ezt a videót, majd meglátjátok, hogy miért. Brutális vérengzés volt egy középiskolában az ausztriai Grazban. Egy 22 éves volt diák, 2 fegyverrel a kezében hatolt be az épületbe és szörnyű lövöldözésbe kezdett. Eddigi adatok szerint 9 diákot és tanárt agyonlőtt, majd magával is végzett. Több tucat gyereket ápolnak, vagy épp műtenek a közeli kórházakban. Ez durva az egész. Amerikában... Hát a gyakoribb ez. A gyakoribb, de hogy Európában is ennyire visszatérő dolog lett, ez egyszerűen nem tudom hova tenni ezt a szörnyűséget. De... Tehát borzalom. Természetesen ugye bár be is kell számolni a tényeknek azonnal mindenről, ami véres. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Emlékszem, amikor azt nézted, hogy egy hétig kormány médiát néztél, vagy ja, kormány hát propagandát. Más sincs, csak balesetek meg. Igen, vérengzés. De itt most nem mondhatják, hogy volt. Hát igen, ez nehéz. Adatok szerint egy álmokfutó 9 embert hidegvérrel agyonlőtt, majd magával érés? Is végzett. Erről érdekes. Egy ott élő magyar beszélt a tényeknek. Egy ott élő magyart szólítanak meg, majd miután az ott élő magyar beszámol arról, hogy mit olvasott az osztrák újságokban, tehát ő egy ott élő magyar, utána megszólal egy másik ott élő magyar, tehát 2 ilyen szakértőt sikerült megszólítaniuk, akik hát ott élnek. Majd és ott élnek Grazban? Ott élő, ennyit tudunk. Nem tudjuk, hogy konkrétan Grazban élnek. Ja, ott Nyugat-Európa. Európában? Valószínűleg Ausztriában, de nem tudom. Tehát ez van, hogy egy Samuel Heider nevű ember követte el ezt a mészárlást, és lássuk a beszámolót erről a úgynevezett tényekben. Jelenleg 28 sérültet ápolnak kórházban, közülük 4-nek kritikus az állapota, a merénylő ugyanis az emberek fejére célzott. Úgy tudjuk, a brutális támadást ez a 22 éves férfi Samuel Heider követte el, aki évekkel ezelőtt szintén ebben az iskolában tanult. Nem volt ismerős a Pali? Nem amúgy. Nekem nem. Csak azért, mert ő egy youtuber, Sam Hyde Amerikában, az iDubbbz-zal volt mindenféle bífe, amúgy egy humorista, van, aki szereti, van, aki nem szereti. Az biztos, hogy nem Samuel Heider, hanem Samuel Hyde, és nem Ausztriában él, és nem ő volt a merénylő. Sokkal inkább ez a másik ember, akit Arthur A-ként emleget az osztrák sajtó. Csak így összekeverték a neveket? Hát gondolom beírták a Google-be. Tények. Nagy fact-checkerések voltak itt. Elképesztő basszus. Ezután is gratulálunk a Gulyáshágyú médiának, ezt sikerült idehoznia. Szóval a TV2 hírigazgatója a miniszterelnökséghez is bejáratos, Szalai Vivian, a kérdéses riportot pedig Lénó Émi készítette, aki Facebook profilja szerint műsorvezetőként és szerkesztő riporterként végzett a TV2 akadémiáján. Na, mit tanulhatnak ott? Arra jár. Igen, itt a szakmai hibákra felhívják a figyelmet. Én is innen vettem a Gulyáshágyú médiából, hogy szakért vagy a hatóságok képviselői helyett Ausztriában élő nézőket szólaltatnak meg. Akik nem is nézők, ezek szerint. Hát... Lehet azok is. Lehet. A 2024-ben 56 milliárd forint árbevételű csatorna többi nézőjével ezt osztják meg. Felhívja még a figyelmet a Gulyáshágyú média, hogy 22-es összesítés alapján 28 milliárd forintot kapott állami hirdetésekért. A TV2, még az RTL Klub ugye 4 milliárdot, és az ő nézettségüket ugye össze lehet azért hasonlítani. A kormánypárti csatorna hibája minden bizonyan abból fakad, hogy felültek a Sam Hyde rajongói évek óta tartott trollkodásának. A humorista ismeretlen rajongói, többek szerint maga Sam Hyde korábban már különféle lövöldözés esetén több médiumot is becsaptak azzal, hogy az egyes merényleteket Hyde számlájára írták, mintha ő követte volna el azokat. A New York Times még nevet is adott a jelenségnek, Sam Hyde a lövöldöző mémként hivatkozott rá. Nem túl ízléses átverés sorozat csúcspontja az volt, amikor Hyde-ot a Donald Trump elleni pennsylvániai ami merénylet kísérlettel vádolták meg a közösségi médiában. Na ez egy nem túl ízléses, de mém. Csak mondom. A mém szakértők? A kormányzati mémelőknek, igen. Hát akkor felült a TV2 is egy újabb fake newsnak, micsoda sokkoló dolog. Sokkoló. Hogy nem néztek utána a dolgoknak, hanem lehozták az első Google keresést. Nagy ott megy a kormányzati média. Mikor jönnek ezek a magyar mémek, amikre nagyon vicces a tények. Nem terjedhetnek. Ja? Már volt ilyen szerintem. Írjátok meg a kedvenc de mémeteket, ahhoz nézni kéne, nézni kéne a tényeket, és azért ezt semmilyen épesző embernek nem kívánom. Hát igen, azért ezt nem elvárható senkitől se, hogy nézze a tényeket. Voltak újabb és újabb lázárinfók, de csak egy gyors összefoglaló itt a jásságból. Nyilván a vasútak állapotáról is mesélt Lázár János. Az van, hogy egész egyszerűen a magyar emberek többsége a vasútak helyett a közutak fejlesztését támogatja. Ezt mondta Lázár János, ezt találta ki véletlenül, úgy tűnik. Magyarok többsége, vagy ők? Vagy ők azt mondják, hogy ez van, de közben az sem. Nos, Vincent törvényei szerint Ádám, kik a magyarok? Ők főleg, és a közutak Orbán építkezéséből Viktor többet tudnak lenyúlni. Mi, na, ezt nem tudjuk, 45 évre. Az, hogy mit támogat. Aha, a magyarok. A magyarok, tehát Orbán Viktor. Uh-huh. A Orbán Viktor többsége, tehát akkor lehet, hogy így érti. De nem lehet, hogy az is lehet, hogy hogyha lenne egy normális vonathálózat, akkor az emberek nem akarnának kocsival menni. Mert ha rákényszerülsz az autóra, akkor persze, hogy azt mondod, hogy a utakat csinálják meg rendesen, amit amúgy is meg kéne. Uh-huh. És akkor... A vasutat is amúgy is meg kéne? Igen. Á, milyen érdekes. Például volt pénz egy vasútra, ami nem olyan fontos, ha jól tudom. Talán többre is, de most a felcsúti kis vasútra gondolsz, vagy a kínai vasútra, ami 800 milliárdból épül? Hát mondjuk a kínai vasútra, ami 800 milliárdból épül, abból egész jó fejlesztéseket lehetett volna csinálni. Nem? Nem biztos, hogy sok minden kijött volna ebből, de amúgy, hogyha mindenképp új vasútakat akarunk építeni, akkor miért nem építünk mindenhova az országba? Tehát azt mondanák, hogy jó, hát muszáj, hogy az Orbán apjának mondjuk a bányájából kell, képzeljünk el egy ilyen világot, hogy muszáj onnan hozni a követ. Igen. Akkor nem lehetne olyan vasúti pályákat építeni, amit használni akarnak a magyar emberek? Szerinted ez ennek... Mármint a kínai emberek? Igen. Hát amúgy lehet egy ember egyszerre magyar és kínai. És mi lenne, hogyha a kínaiak jobban örülnének? Uh-huh. Mert az nekünk jó, mert majd idehozzák a munkát, tudom is, én tudom. Uh-huh. Majd hát, ha lesz valami... Idehozzák a munkát? Ja, aztán, ha nem jön be, akkor azt mondjuk, hogy hát, de elment 1000 milliárd, mi jót akartunk, jó, kicsit lenyúltunk belőle, de azért így nagyjából meg tudtuk magyarázni, hogy ez miért lesz jó szerintünk, hát most nem jött be. Tudjuk, hogy mit mondanak erre. Miért nem szólt a Telex? Így van. Hogy nem fog ez bejönni. Van ilyen, hogy nem jön be valami, Nagy Márton is mindig hasára csap, aztán nagyon ritkán jön be a dolog, de hát majd a következő talán bejön. Mi lenne, még 5-1-ére is megválasztanád őket? És akkor most már tuti jó lesz. Igen, most már szeretnének dolgozni, valamit így a közös dolgainkon. Hát azért annyira nem. De most már nagyon szeretnének. Igen. Most már. Ez most, meg az a gond, tudod, amit nem veszel észre, tehát, mert az van, hogyha szavazhat a Fideszre, vagy a nem Fideszre, és az van, hogyha a Fideszre szavazol, akkor lehet, hogy mondjuk ez lesz, de hogyha nem Fideszre szavazol, akkor a gyerekeket koporsóba kell visszahozni Ukrajnából. Igen, és ugye? Itt láthatjuk a legokosabb Fideszest is. Értelmiségének tűnik. Jó, csinálja egy külön. Hát az dögölj meg Soros ezen a pólójára írva. Uh-huh. Amúgy az egy elmeállapot, nem? Hogy igazából a legfontosabb üzenet, amit át akarsz adni, hogy valaki halljon meg. Egy öreg ember Amerikában, mert ez a legnagyobb problémád. Ennél jobban be se lehet ismerni az agyhalált, az, hogy azt akarom, hogy meghalljon, aki 10 éve a számba adnak, hogy ez rossz. És akkor én most nagyon mérges vagyok, hogyha nem non-stop a M1-ről tájékozódnék, azt se tudnám, hogy ki az, de mondták, hogy nagyon rossz, úgyhogy én azt szeretném, hogy meghalljon. Ez annyira erős bennem ez az érzés, hogy ezt pólót nyomtatok magamra, és ezt így járkálok az utcán, hogy szerintem ki az, aki halljon meg, mert más gondolom, mint én. Amellett, hogy egy ember halálát kívánja, azért nem gondolom, hogy ez az ember amúgy a saját kezével megölni a Soros Györgyöt. Én nem feltételezem ezt szóval, de az, hogy például a Lázár János is azt mondta, hogy azért hadd lehessen már, hogy ő is még néhány más ember ebbe az országba kifejtse a véleményét, ami arról szól, hogy más emberek halljanak meg. Én azt nem annyira tetszik nekem ez. Mert azt mondta, hogy ugye a pedofilokat meg kell ölni, ezt így mondta egy magyar miniszter. Azt ugye, hogy... Fideszes, tegyük hozzá, akik éppen ugye... Krisztusi szeretetben élnek, miközben érdekes, hogy amikor a házatájukról esnek ki a pedofilok, akkor kicsit elnézőbbek. Nem kapnának kegyelmet ezek a pedofilok? Hát, véletlenül. A halljanak meg, hát úgy érted, hogy kegyelmet adna neki? Aha. Az már krisztusi. Így értették a krisztusi működés, hogy a pedofil segítőnek kegyelmet adnak. Oké, okay, igen. 10 mi atyánk. Mennyi? De vigyázz a gyerekekkel. Megint velük fogsz foglalkozni. Megint velük. Jó, de azért óvatosan. Nehogy megint elkapjanak. Ne huncutkodjál megint. Ne. Jó van? Na. Az meg de nyomasztó. De még érdekes, hogy még a mi hazánk se azt mondja, hogy gyilkolják meg őket, ugye, hanem hogy kémiai kasztrálás. Lázár János még szélsőségesebbé vált. Igen, de ugye közben azt is mondta, hogy legyen elektromos kerítés kellett volna a határzárra, hogy megrázza az áram a migránsokat. Ez fontos. Na, igen. Nem volt elég, hogy a rendőrök megverték őket. Igen, ugye nem lehetett volna például tehát ezt az áramot mondjuk bevezetni magyar családoknak a házába valamilyen program keretében. Igen, vagy esetleg, tehát tegnap már felső vezeték szakadás volt, vagy tegnap előtt a székesfehérvári vonalon, úgyhogy oda is be lehetett volna vezetni az áramot arra az időre. Vannak dolgok, amiket lehetne fejleszteni. Lázár János ezeket tartja a legfontosabbat. Például börtönben is lehet hagyni a pedofilokat, és amúgy és nem kiengedni? Igazságszolgáltatást is nagyon szépen rendbe lehetne tenni, hogyha akarná. Azon kívül, hogy most majd begyűjtik, hogyha egy fiatal elszív egy füvet, nem tudom, ami fesztiválon, és azt nagyon fontos lesz majd vegzálni. Uh-huh. De hogy ezen kívül lehetne azt is, hogy ilyenekkel mondjuk nem terhelik a börtönöket. Kivizsgálják, hogy ki volt az, aki kiengedte, nem. És hogyan, kinek a kérésére a pedofil segítő. Igen, meg mondjuk egy olyan integrációt csinálnak, ahol lehet, hogyha börtön után nem kényszerülsz újra bűnözni. Ja, már mint úgy általánosságban. Hát igen, hogy nem az van, hogy... Tehát, hogyha mondjuk valaki bemegy azért, mert lopott, vagy nem tudom, sikkasztott, hát vagy sok droggal kereskedett. Igen, meg integrálni a társadalomba onnan. Valamit meg lehetne próbálni, mert ez tényleg tömbbe vannak a börtönünk elméletileg, úgyhogy... Hát ki kell engedni ugye az embercsempészeket. Hát igen. Például. Itt is azért lennének reformok, amiket meg lehetne csinálni. Nincs ezzel ideje foglalkozni a Lázár Jánosnak, vagyis hát csak ezzel van ideje, pedig ugye a saját szakterületével kéne, de Ádám, hogyha azt nézed, a saját szakterületén minden rendben van, hiszen megnézhetjük például ebbe a posztban. Büszkélkednek, hogy van egy WC valahol, ami működik. MÁV, Békés Csaba, Budapest, Békés Csaba, 3000 forint, amúgy retúr egy 3 ruppóért, ez tök korrekt. Oda vissza egy. Már milyen vlogot fog csinálni nyáron? Ennyire lesz a vlog, hogy péntek délután le akarok menni a Balatonnak. Isten kegyelmezzen. Ez lesz a vlog. Nézzük, le tudok-e menni, vagy mennyi idő. Tiszta WC, amit egy takarító személyzet tisztán tart. Udvarias és jómodorú jegyvizsgáló. Odaúton 7:20, visszaúton 17:10. Tűpontos indulás. Köszönöm szépen, MÁV. Köszöni meg ez az ember, azt mondja, azt figyeld, hát ennél jó, tehát ez... Jól néz ki, szép. De azt is hozzátenném, tehát ez nem 85, hanem 2025, nem 1985. Jó, ez. Most mit akarsz? Hát viszont a vagont valószínűleg akkor gyártották. Uh-huh. Tiszta. Tiszta WC. Teljesen jó. Hogyha azért rádion, akkor ez persze, megfelel, ez nagyon jó. Amúgy emberek sincsenek, szóltak jó. Mert hova ment ez a vonat? Békés Csaba, Budapest. Akkor nem csodálom. Csaba. Hát akkor kimegy bárki Békés Csabára. A Békés Csabaiak, amikor hazamenne. Budapestre miért jönnek fel? Az olyan messze van. Miért nem egy Balatonit mutogat, ahova mennek? Mert most ezt mutogatni egy nem túl terhelt járatot, az tök jó, de hogy mi lenne, hogyha olyat mutogatna, ahol gondolom kevesen járnak be. Biztos van, aki Békéscsabáról bejár Budapestre dolgozni, de... Nem hiszem, hogy arról szól, hogy vonattal járnak be most az emberek dolgozni. Ez nem arról szól azért, na. Hát ez az, hogy nem a legfontosabb olyanokat kéne mutogatni, ahol az emberek bejárnak dolgozni és hazajárnak, mert ezek terhelt vonalak, és az lenne fontos, hogy leginkább működjön. B, mint ami időszakosan nagyon terhelt, amikor Balatonra lemennek az emberek a hétvégén, amire olyan büszkék vagyunk, hogy nincs szegénység, mert tele van a Balaton. Ugye van reptér is, ahol biztosan magyarok mennek, nem tudom honnan megy a repülő Balaton, azt valószínűleg Németországból. Most még mindig divat a németeknek Balatonra jönni? Nem, már talán nem annyira, mint korábban, mert egy időben ugye nagyon nosztalgikus volt. Egyszer kebálnik abba a dugóba, bazzeg. Szerintem ők valószínűleg kocsival jönnének. Mondjuk Németországból hogy jössz el kocsival? Németországból már ne haragudj, én nagyon... Balatonra. Van-e Balatonnak egy hangulata, főleg magyarként, de hogy a Németországból, miért nem Olaszországból mennek a tengerpartra, ami közelebb van? De ez azért van, mert a németeknél kialakult. Hát de manapság lehet, hogy nem járnak már, de ez régen volt, hogy ez egy nosztalgikus élmény volt, hogy a keletnémetek és a nyugatnémetek a Balatonnál tudtak találkozni, a családok. De már nem. Hát most már akár Németországban is találkozhatnak ugyanezek a családok. De már nem tudom. Régen nem lehet. De lehet, hogy van akinek. De csak, hogy németként nem biztos, hogy kétszer annyi időt utaznék, csak azért, hogy a Balatonra jöjjek, mondjuk egy olasz tengerpart helyett. Főleg, hogy az árak már nagyjából ugyanott vannak, így igen. Na jó, van, viszont mi van a MÁV-val, mert a MÁV ugye vásárolt buszokat, vagy micsoda. Rendel 3,5 milliárdért vonatpótó buszokat. Itt a Lázár, ott a vonatpótó busz. Látod, minden rendben van. A MÁV, a magyar állami vasutak láthatóan működik. Ott egy dohánybolt is. 3,5 milliárdért buszokat vesz a MÁV? Sehogy se kapcsolódik biztosan. 3,5 milliárdért buszokat vesz. Már annyiból nem lehet megoldani, gondolom, a vonat problémáit, úgyhogy akkor ez egy ilyen sebb tapasz. Hát ez ugye az erősítő járatok. Barnával néztük azt a videót, úgyhogy lehet, hogy te nem láttad, de az van, hogy erősítő járatokat indít a MÁV, ott, ahol a vonaton nincs klíma, ott a klímás mindenhol. Buszokat. Nem mindenhol, van, ahol van, de ahol nincs, ott klímás buszok is indulnak, és akkor állhatsz a peronon, vagy várhatod kinn a buszt, ami vagy jön, vagy nem, vagy a vonat vagy jön, vagy nem. Nem is értem, az emberek miért autóval mennek inkább. Már aki teheti, hogy aztán álljon a dugóba, szóval mindegy, azzal sem sokkal előném. Szóval arról van szó, hogy a cégek, akik megnyerték ezt a közbeszerzést, azok közül egybe, hát nagyon érdekes módon bevásárolta magát a Waberer. Tudod ki a Waberer többségi tulajdonosa? Nem. Tiborcz István. Ismerős ez a név. Ilyen szerencsés. Pont időbe sikerült bevásárolni magát. Nagyon furcsa. És ráadásul a konkurensek azt mondják, hogy szerintük ez a cég túlságosan aránytalanul alacsony árakat ajánlott. A kiíró pedig nem kért a cégtől árindoklást, úgyhogy még várnak itt a közbeszerzési döntőbizottságnál, hogy a döntésére, hogy most akkor ez így rendben volt, vagy nem volt rendben. Pénzkörforgása. Hát most, valahogy mindig. De most 3,5 milliárd forintot mire költöttek volna el, hogyha nem arra, hogy akkor kifizessék, hogy akkor legyenek ilyen buszok. Most nem lehet mit csinálni. Nem lehetett erre felkészülni, hogy nyáron meleg lesz, ez a szokásos. Majd aztán, amikor lemegy ez a nyár, és ott lesz, akkor megint 9 hónapunk van, addig lehetne valamit csinálni, és így vakarják a fejünket. Most jön a tél, azt kéne megoldani, és aztán ott lesz megint a május, június, és megint szaramám. Erre nem számítottunk. Ezt nem látta jönni senki. Jaj, hát mit lehetett volna csinálni? Nem lehet szarból várat építeni, igaz, hogy nem is próbálkozunk vele emiatt, de hogy itt se látok, itt, a, hogy visszatérve, mint a metró, hogy így azt mondani, hogy jó, akkor ez most szar, mondjuk ezt akkor be kéne akkor ezt ismerni, amit már beismerte, és ez igazából az is az ő hibájuk, de hogy ez nehéz így rendbe rakni dolgokat, hogy nem tudod elismerni, hogy valami rossz. De hogy akkor figyelj, ez a távlati tervem, hogy rendbe rakjam. Ezt kéne megcsinálni, ezek a legfontosabbak, valószínűleg most már vannak YouTube csatornán fiatal srácok, akik hamarabb tudják, mi a probléma, amit helyre kéne rakni, oda is fordulatnak. Nem mi vagyunk azok. Így érzem meg, nem. De vannak ilyen vannak YouTube csatornák. Hozzáértőbbek, és akkor azt mondja, hogy figyelj, itt van 1000 probléma, listába rendezem őket, milyen prioritásokat élvezetem, a prioritás sorrendben rakom őket, és akkor ott lenne mondjuk akkor ebből 30, ami sürgősen meg kell oldani, akkor megnézem, hogy mi mennyibe kerül. Például a hídnak, a vasúti hídnak a rendberakása, amint 10-zel tud menni a vonat, vagy ugye a Mohácsi hídat megépíteni 250 milliárd forintból. Hát igen, az már másik rész, amikor van egy másik lista, hogy mikre költünk, és akkor ott is meg lenne a prioritás, és az összes rá lenni, hogy egyáltalán nem fontos, és akkor azt mondom, hogy akkor itt van egy csomó pénz, olyan dolgokra, ami nem fontos, itt meg van egy csomó, ami sürgős, sem megoldandó, és akkor ide rakom a pénzt, és akkor hirtelen ezeken végig tudnak menni. Mindjárt egyszerűen... Ádám Árnyék kormánya felvázolta itt a megoldást. Nem egy olyan nehéz dolog volt, megoldottuk itt egy műsorról, hogy hogy kéne működni. De hát igen, sajnos nem így működik, de amúgy például azt is mondhatná a Lázár János, nem, hogy nézzük meg, hát az ország anyagi állapota most ebben a turbulens időszakban egyszerűen ezt nem teszi lehetővé, hogy most reform, most menjenek keresztül ezek a reformok. Bár ugye részben egy csomó dolgot szinte ingyen meg lehetne csinálni, de mindegy. Most nem lehet ezzel foglalkozni. Az ingyennel az a baj, hogy azt, hogy folyatod át a haverokon. Az ingyenből kevés pénzt lehet elrakni, ez teljesen bizony. Biztos. Az meg kit érdekel akkor. Viszont azt is látjuk, hogy te irgalmatlan mennyiségű pénz megy el más hülyeségekre, ugye? Mindig mondjuk idén azt a 750-800 milliárdos beruházást a Tibor cég, amit építenek, irodákat, abból egyik a Mávé, egy 250 milliárdos, akkor ott a Mohácsi híd, de amúgy a 3,5 milliárd, ennyibe került a Batidai kastélyhoz vezető út. Szóval elképesztő. Minden szarra van pénz, ami nem fontos. Úgy tűnik, hogy legalábbis nagyon sok szarra van pénz, ami nem fontos. Lázár János meg így, meg kéne ölni a pedofilokat, ez a megoldás arra, hogy nem működik a MÁV. Köszönjük szépen Lázár Jánosnak, ha nem akarja elvégezni a munkát, nem muszáj miniszternek lenni. Nem muszáj. De muszáj. Végig is muszáj? Neki muszáj. Minden támasztod alá. Mert mit csináljon akkor? Imádják a hatalmat. Nekik nincs más út már. Annyira benne vannak ebbe, hogy ez nincs más út, csak az előre. És nem fogom megmutatni azért. A 24.hu-nak van egy videója, most a Lázárról kérdezgetik azéről, a pénzéről, hogy akkor most hogy, honnan vannak ezek a képek, milyen képek. Nem képes semmibe se semmit mondani, hanem így sejteti, hogy az egyik az egy másolat csak, azért nem került be a vagyonnyilatkozatába. A többit nem annyira vette, hogy olyan drága legyen, hogy bekerült volna. De nagyon unalmas, nyomorult magyarázkodás, és fontos dolgokról kell még beszélnünk. Amúgy napestig lehetne nézni, hogy a Lázár János stand-up-ol, viszont amúgy ezek a kibaszott gumicsontok. Úgyhogy térjünk át normális hírekre. Egy magáncég, a 4IG NRT veheti meg 9 magyar állami hadipari részesedés többségét. Ami hát remek. Ugye? Nagyon jó, hogy fegyvergyárak tulajdona az nagy részben ugye magán cégekhez kerülhet. Aeroplex Kft. Repülőgép javítóvállalat, a Gyulai Airbus Helicopters Hungary helikopter komponens gyártó cég, a Rheinmetall Hungary Munitions ZRT lőszergyára Várpalotán, a Rheinmetallnak a Lynx harcjárműveket fejlesztő és gyártó cége, aknavető és lőszergyártással foglalkozó Hirtenberger, speciális felület kezelő, Jézusom, SAT, PSP, jó, SAT, YPS. Ez a nulladik lépés, vagy már az első? Hát kérdés. De miért kell amúgy ezeket kiszervezni? Mert az állami kéz, az lehet, hogy jövőre már a magyar Péterék vezetés alatt. Értem. Igen, érted. Amúgy is kell a pénz az államnak. Oké, de ebből vajon mennyi pénz jön be? Szóval nem biztos, hogy ez fogja a költségvetést kihúzni a szarból. Amúgy elvileg ugye itt arról van szó, hogy az operatív feladatok kerülnek át ezzel. A többségi tulajdonlással, nem pedig a stratégiai döntések, ezt próbálják magyarázni. Közben Magyar Péter azt mondja, hogy az állami hadipar privatizációja egyelő a hazaárulással. Magyar szerint tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a vevő a 4IG, amelynek a részvényesei között külföldi tulajdonosok is vannak. Amúgy ez tényleg egy nagy kérdés, hogy miért kell a magyar hadiparnak egy részét kiszervezni, akár külföldi kézben. A szuverenitásunkkal mi van ilyenkor? Úgy tűnik, hogy ez nem szuverenitási kérdés. Nem. A hadipar. Privatizációja. Úgy, igen. Külföldieknek. Akár külföldieknek is, igen, az nem. Na jó, ez belefér. Az baj, amikor Zelenszkivel interjút csinál. Az kiderült, hogy az, igen. Az baj. Igen. Az baj, az nagy baj. Baj lesz. Ja, azt mondta a Magyar Péter, hogy ő ez is adja a 4G részvényeit. Én nem adom el, mert nekem nincs egy se. Szevasz Ádám. Hát jó, akkor addig menjünk tovább. Még a hadseregnél maradjunk, még mindig nincsen gyanúsítottja az újdörögdi gránát balesetnek. Sajnos úgy tűnik, hogy ebbe nincs előrelépés. Hiába láthattuk, hogy... Előteszem, ezt kaptuk a küldték a 444-es. Tényleg? Szuverenitás. 444-esek küldték. Nézd, van ilyenünk. Szuverenitás. Erre is teszem be. A szuverenitásról. Köszönjük. Elfelejtettem megmutatni, de a turné egyik állomásán ez hol volt? Debrecenben kaptam egy pólót, egy legizgalmasabb póló. Na várj, ezt fel kell fognom. The Evolution of Spaghetti Eating with AI. Igen, tehát ott van egyszer Will Smith, ahogy ezt így... Ilyen sportpóló ez. Igen. Focizni fogsz? Igen, és ott vagyok ez én az is. Én pulcsim. Igen, úgy tűnik, hogy felvettem. Kicsit nem teljesen magamra hasonlítok, azért ezt megjegyzem, de nézd, van még a hátán is. Azt a mindenit. Ez borzalmas. Elképesztő jó. Még a mörcsöt is sikerült rárakni. És nem csak villával, hanem kézzel is eszem a spagetti. Hát ezt úgy kell. Szóval kösz, rohadt menő. Micsoda kreatívak a nézők. Elképesztő. Szóval visszatérve, sok lootot félre rakom. Nem csak, hogy nincsen gyanúsítottja az újdörögdi gránát balesetnek, de hát nem is nagyon sikerül ebbe kommunikálni semmit. Ez rendkívül szomorú amúgy. 3 hónap alatt nem lehet bármit kideríteni azért. Viszont amire van egy kis ész, az, hogy felfüggeszthetik az ország közjelenjére és nemzetbiztonságára veszélyt jelentő magyar állampolgárságát. Tehát mégis sikerül közben a háttérbe ezt így keresztül nyomni, és nyilván ez is egy kicsit gumiszabály lesz, ugye bár. Igen, és a kettős állampolgároknál... Csak kettős állampolgároknál. Ami elég necces lesz, amikor ezt valakivel először megcsinálják, az azért nem tudom elképzelni, hogy ne legyen felháborodás abból, hogy valakinek csak úgy felfüggesztik az állampolgárságát, azért mert nem tetszik, amit mond. Azért ez nem fog jól csengeni amúgy. Hát ugye amikor azért... máskor azt hallgatom mindenütt, hogy azért mindenki elmondhatja, hogy itt demokrácia van. Ja, mit diktatúráztok? Hát itt szabadon lehet véleményt mondani, és jaj, csak felfüggesztük az állampolgárságát annak, akit. Szóval így próbálják eladni, hogy mekkora demokrácia, és mindenki szabadon mondhat bármit, ez azért nehéz utána ezt tovább érvelni. Jó, ezen, de nagyon, ezen a vonalon. Tehát meg van szabva, hogy mi alapján lehet állni. Hát meg nagyon erősen szabályozva van. Például az van, hogy idegen hatalom, vagy szervezet képviseletében megbízásából, vagy csak érdekében Magyarország szuverenitását, alkotmányos rendjét, vagy nemzetbiztonságát sértő tevékenységet végez. Ami gyakorlatilag bármi lehet. Amit ő... Majd a szuverenitásvédelmi hivatal el. A Lánci, jó van. Például egy újságíró interjút készít a Zelenszkivel. Igen, aki, mint tudjuk, egy szomszédos országnak az elnöke. És ez egyáltalán nem lett érdekes az olvasónak nyilván. Nem. De ezek a Putyinnal... Ha Putyinnal készült volna interjú, az nem biztos, hogy ennyire probléma lett volna. Origo címlap. De amúgy a válaszolná, én azt is... Szegény Putyin nem akar háborúzni, de belekényszeríti a Zelenszky, meg a Magyar Péter a Zelenszky kutyája, és akkor így elő lenne adva, hogy Putyinnak sajnos nem volt más választása. A válaszolnán kirakott egy cikket, hogy szétszedjük a rágat hivatal vágyait, az Zelenszky interjú valós háttere. Rágalom hivatal, tetszik. Igen, mert ugye tehát a szuverenitásvédelmi hivatal rögtön azt mondta, hogy hát ez egy nagyon nagy szuverenitásvédelmi kockázatot jelent ugye ez az interjú a Zelenszkyvel, és interjú, akkor válaszolnál. Ezért nem nézték a mi videónkat, akkor az még nem került a... Valószínűleg, de. Szóval az interjú megszületése mögött mindenféle szervezeteket látnak a szuverenitásvédelmi hivatalnál, a válaszolnány szerint csak ők vannak e mögött. Az, hogy a Vörös Szabolcsnak a nagyon sok NOS-t finanszírozott cikkel született, ezt azt írják, hogy gyakorlatilag egy se, hogy az ukrán fél kezdeményezte ezt az interjút, azt írják, hogy nem, hanem ők. Úgyhogy érdekes, hogy a... Szóval a szuverenitásvédelmi hivatal hasára csapott, mondott mindenféle baromságot, és akkor kiderült, hogy az ellentéte igaz, ez sokkoló. Pedig a biztos módszert alkalmazták, a szerintem módszert, ugye, kiderült, mint egy rendes hivatalok, amit szoktak. Aha. A világ nem úgy működik, de majd a Lánci majd kijavít engem, de hogy nem úgy működik, hogy figyelj, én ezt gondolom, meg ez a narratívámba írik, leírom, és akkor hát, ha igaz. Nyilván a hivataloknál meg különösen furcsa ez, és akkor leírták, amik szerintük így van, mert így ébredtek, és akkor lassan kiderül, hogy ezeket alá is kéne támasztani tényekkel. Szóval a tények valahogy nem igazodtak hozzá az ő állításaikhoz. Szóval nem. Láncik annyira eltorzult valóságban érnek, hogy ők úgy gondolják, hogy leírják a dolgokat, hogy szerintük mi van, és a tények majd hozzá így simulnak a dolgaikhoz, de nem, sajnos ez nem. Ugye ebben az az érdekes, hogy nyilván most még azért nem tudhatjuk pontosan, hogy akkor mi van itt, a Válasz Online mondott valamit, a Szuverenitásvédelmi Hivatal mondott valamit, ugye? Van, aki már többször mondott olyat, ami nem teljesen úgy volt, ahogy ő mondta, meg úgy tűnik, mintha ilyen koncepciózusan mennének ezek a vegzálások, hát nem lehet tudni, és ugye azt is láthatjuk, hogy nagyon fontos a szuverenitásunk, és tudjuk amúgy, ezt elmondja a Nógrádi Györgytől kezdve igazából mindenki, hogy a kínaiak, amerikaiak, oroszok, hát mindenki próbál befolyást növelni Magyarország területén, viszont nagyon érdekes, hogy például mi történhet, miről ír a Direkt 36 a Telexen, a fideszes propagandista orosz titkos szolgálati kapcsolatairól, amik egy nemzetbiztonsági ellenőrzésen buktak ki. Georg Spötre, és már azért ritkábban lehet látni, de ebben a hosszú cikkben... A Patriotán volt sokat, nem tudom, hogy hol van. Az Ultrahangon volt, hogyha jól emlékszem. Teljesen érdekes a helyzet. Sokat lehetett látni a Mandineren, akár a TV2-n, az MTV-nak a különböző csatornáin, TV2, Hír TV, Origo, Magyar Nemzet, Mandiner, kormányközeli rendezvényeken is jelen volt, vezető fideszes politikusokkal, miniszterekkel fotózkodott. Szijjártó Péter, miniszter saját bevallása szerint rendszeresen hallgatja Spötre podcastjait, írja ez a cikk, és... Hát ez mondjuk az sok mindent megmagyarázna. Mindeközben pedig hát lehet, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent ez az ember, és ez a cikk arról értekezik, hogy már a 2000-es években felajánlotta a szolgálatait a CIA-nak és Moszkvának is Spötre, és... És hát ezek nem szerették volna, mert megbízhatatlan személyként kiszűrték, mivel összeesküvés elmélet hívő figurának gondolták. UFO történetekkel haknizott amúgy a 90-es években, erre emlékezhetünk. És mégis valamiért nagyon sok médium pedig őt előszeretettel alkalmazta. Mi hát csak nem azt mondtam, amit szerettek volna, hogy mondja. Amúgy nagyon gyakran ugye az orosz állami információk közléssel egybevágó dolgokat mondott Georg Spötre. Amúgy ő volt az, aki ukrán kazettás bombákkal való bombázásról beszélt, miközben bemutatott egy szíriai felvételt, ahol épp orosz repülők dobnak kazettás bombákat. Szóval nem mindig mondott teljesen igazat, vagy mutatott hozzá teljesen igaz példákat Georg Spötre, ez legalább teljesen biztosan kiderült. Viszont a magyar titkosszolgálatok meg ők kiszűrték, és a cikk szerint hiába próbált lobbizni, a külügyminisztérium is ellenállt annak a nyomásnak, hogy a külügyi diplomot a képzéshez, vagy Spötrének egy ismerőse át tudjon menni ezen az átvilágításon. Amit szoktam mondani, azért ezt ne felejtjük el, hogy a magyar titkosszolgálatokban is túlnyomó rész szakemberek dolgoznak, és habár vannak nagyon cifra ügyek, amik politika motiváltak, vagy lehetnek ilyen ügyek, hallhattunk történeteket ilyen ügyekről, azért mégis nagyon-nagyon sok szakembernek még mindig a szakmája a legfontosabb, és a hivatása a legfontosabb. Tehát ezt nem szabad alulbecsülni, amúgy annak se, aki esetleg például kizárólag a politikai ügyekre, a hatalma megtartására, vagy megszerzésére szeretné használni ezeket az embereket, ezeknek az embereknek a munkáját, akik a hivatásuknak élnek. És nekünk állampolgároknak is lehet azért bizodalmunk más állampolgártársainkba, akik ezeken a szakterületen dolgoznak, mint ahogy bármelyik másik szakterületen. Minden esetre nagyon érdekes ez az egész történet. Nyilván azért nem egy Zelenszky interjú. Már a FON már csinálja róla is a videót, hogy szuverenitásvédelmi kockázat? Szerintem nem fogjuk látni a Patriótán. Nem, ott sem. Nem vagyok benne biztos. Bár amúgy egy ideje most már nem sokat lehet róla hallani, kikerült a Pixisből, de nem tárták őt föl, mint ki az új szakértő a Patriótán? Ez a figura, egy régi katona, aki az ében is, aki a Funkadeli táborában is volt. Vukics Ferenc alezredes, de ő már régóta a Vukics. Amúgy érdekes videókat csinál a Vukics, meg nem tudom, azért nyilván vannak... ez is egy szóra. Van nagyon sok dolog, amit egy az egyben mondjuk így tehát vissza lehet hallani az orosz propagandában, amit mondjuk a Patriótán láttok, de ettől függetlenül amúgy sok... Véletlen műve biztos. Sok embernek nagyon jó szaktudása van, ugye a Somkuti Bálintán se az a probléma, hogy milyen szaktudása van, hanem amit mond, hogy bolondok voltak azok a magyarok, akik ellenálltak 56-ban az oroszoknak, tehát valószínűleg akkor az oroszok voltak a hősök. Hát ugye nehezen védhető álláspont, ettől még a szakmai felkészültsége lehet, hogy megvan, csak hát azért 56-ban csak szurkoljunk már a magyaroknak, basszus kulcs. Hát azért a szakmait is azért megkérdőjelezed valakitől, aki propagandától, szóval. Hát vagy hogy lehet, hogy nem használja fel a szakmai tudását, hát meg, hogy megfelelően tájékoztasson téged, nem? Hát meg egy idővel a szakmai tudás az lehet, hogy átalakul egy inkább ilyen propagandával, akkor lehet, hogy már szakma is. Akinek tényleg fontos a szakma, az azt gondolom, hogy nem propagandától. Szóval az olyan, mintha fontos lenne számodra mondjuk orvosként a szakma, de közben... Azt mondanád, hogy nem fertőződött meg az a 10 beteg, aki megfertőződött. Hát meg elkezdeném olyan spiritcuccokat is, kristályokat árulni. Politikai nyomásra? Hát, vagy csak úgy, hogy meggazdagodj, de hogy akkor a szakmaiságát azért megkérdőjezed, hogy az embernek... Ez aki... más, mint a propaganda. Nem más olyan szinten, hogy ha valaki a szakmaiságnak ellen mond, akkor utána lehet azt mondani, hogy milyen jó szakember. Nehéz szerintem. Legalábbis van neki, ami fontosabb, mint a szakmaiság. Hát akkor onnantól nem tudom, mint szakmai ember komolyan venni. Megértem, Ádám, megértem. Na jó, szóval van, aki nemzetbiztonsági kockázat, van, aki nem. Nem mindenki az. Jó, van ez így. Orbán pedig arról beszél, képzeld, Ádám, hogy nem állnak olyan rosszul, mint ahogy a közvélemény kutatások mutatják, és erre fölhozott... Feltüzelte az embereket? Igen, azon a halálcsillag beszédén, ahol úgy nézett ki, mint olyan egy rosszul. Igen. Megnézzünk erről egy videót is, Ádám. Van videó, hát ez zárt körben mondta. Vagy kirakta izébe, ilyen tum-tum izé vonatta. Igen, egy olyan helyre raktak ki, ahol biztosan nem fogjuk észrevenni, és sikerül titokban tartania ezt a kérdést. Mennyi már innen értesítése? Kocsmában, idős úr, azt találta mondani, hogy 75% egy AI úr. Mondta. Szegény, igen, AI úr ott ül a kocsmában, nézzétek majd. Azt találta mondani, hogy 75% esély van arra, hogy ő össze fog jönni Angelina Jolie-val. 75? Hát én nem biztos. Sok. Szerintem sok. Ezek a matematikusaik amúgy nem Fidesznek. Igen, ezt mondja, Hanna számolja újra. Miért nem azt mondta, hogy 50%, hogy összejövök? Vagy igen, vagy nem. Látod, sikerült! Ennyi, ott van. Fogó fiatalabbak. A módszertan irányt érdeklődtek, hogy jött ki ez a 70%? Nagy mókamester ez a Viktor. Mire a mi főhősünk azt mondta, hát úgy jött ki, én akarom. Ez 50. Hogy akarja, azt még nem tudjuk. Vagy igen, vagy nem. Végül is igen. Végül is az volt, amit mondasz. Hát akkor 50% esély van rá, hogy nyernek. Vagy hát nem 50, mert ugye van 55%, aki nem azt akarja. A maradék 45% vagy igen, vagy nem. De ennek lesz tanulság is, nem? Ezért egész egyszerűen humbug az összes olyan fölmérés, ami arról szól, hogy ők... Ezért az anna... Te ennyire nem lesz, te se hülye, Viktya. Ennyire nem lesz ostoba. Humbug. Azért, mert elmondtam ezt a baromságot. Humbug. Ezért a felmérések, amit sok szakember dolgozik azon, hogy ez reprezentatív legyen, csomó embert felhívnak különböző korosztályból, társadalmi rétegből, megvannak a szorzók, hogy hogyan kell ezt így, és már vannak intézetek nagyon sok, és van egy csomó, ami már többször bebizonyította, hogy nagyon pontos méréseket tud adni erről. Ezért humbug, mert elmondtad ezt a meglepő, hogy kocsmás sztoridat. Ez az érvelése a Vityának. Szerinted a saját méréseiknek azoknak hisz? Vagy már nem tud más tenni, mint a kognitív diszonancia felé fordulni? Hát ez az a struc feje a homokban. Pá, mondta öreg is, hogy 75%, és mi? És akkor így ott lennék a Fideszben, és betakargatnám, elvezetném, azt mondom, hogy Viktor, miket beszélsz? De hát a kocsmában azt mondta, de hát nem látod, valamit csinálunk kéne, hát a Magyar Péter fog nyerni 2/3-dal, és így Angelina Jolie, meg az idős bácsi, és így Uramisten, mi történt veled, Vittya, minden? Hát az 75%, ez nem lehet hinni, mert a Angelina Jolie, és így, Jézus Krisztusom, te miniszterelnök vagy? Remélem, nincs olyan piros gombja, szerencsére nincs atomunk, mert véletlenül a remegő keze oda tévedne. Tehát tényleg, aki erre nem azt érzi erre a videóra, hogy ezek hülyék, az nem tudom, mit gondol. De hát ezt te is tudod, hogy miről szólt ez. Valószínűleg arról van szó, hogy taktikát váltott a Fidesz, nem? Tehát a harcosok klubjában, a harcosok előtt arról beszél ebben? Orbán Viktor, hogy az, hogy nem mindegy, mit mérnek a közvéleménykutatások, azt kell megtartani, radikalizálni kell a saját izéket. De legalább a valóságot, nekik fontos lenne, hogy legalább a valóságot valamennyire figyeljék, hogy így lehet reagálni, de most már tagadják a valóságot, és akkor még nehezebben tudnak rá, amíg nem zavar. Én remélem, hogy be se jutnak a parlamentbe, de hogy nekik az az érdekük, hogy legalább onnantól kezdve, hogy annyira szarul állsz, hogy inkább kizárod a valóságot, az még további lejtő. De szerinted az, amit Orbán Viktor mond, és amit gondol, az mindig ugyanaz? Mert szerintem már igen. Szerintem már megőrült. Nem vicces. Ez a miniszterelnökünk. Ne nevessél, bazd meg. Megőrült a miniszterelnök. Ennek nem kéne örülni. Hát az biztos, hogy megvadult, amit a Magyar Péter mond, hogy Orbán Viktort a miniszterei tartják vissza. Tehát amúgy, amikor ilyeneket beszél, akkor azért elgondolkodik az ember, hogy mi történik. És mellette ugye ott van ez, amiről előbb beszéltünk, hogy a magyaroktól vehetik el az állampolgárságot, ami ugye bele van írva az alaptörvénybe, hogy nem lehet elvenni az állampolgárságot, és akkor bele van írva az alaptörvénybe, hogy de különleges esetben hát felfüggeszteni fel lehet, és akkor majd erre van egy törvény, hogy akkor hogyan lehet felfüggeszteni, arra van egy rendelet, ami elmondja, hogy hogyan lehet felfüggeszteni, és akkor majd úgy fel lehet függeszteni mégis. Szóval, hogy mint hogyha tényleg arról lenne szó, hogy itt mégis valahogy Orbán nagyon izgul ezen, hogy akkor most mi lesz a választásokon, és nagyon radikális dolgokat akar megtenni, ezt mondja ugye Magyar Péter, és úgy tűnik, hogy ha bár nem lehet mindent keresztül nyomni, mert a társadalom nem engedi, amit át tudnak, az valahogy így úgy átengedik, de ott valószínűleg tényleg vannak emberek, akik ezt látják, hogy ezek kontraproduktívak, ezek a lépések, és akkor így annyira visszafogják, amennyire csak lehet, és akkor tehát van logika ebbe a gondolatmenetbe azért, amit mond a Magyar Péter. Oké. Okay. Hát amiben a Viktor mond, abban már sok logika nincsen, csak így sehogy nem jön ki. Nem tudom, mi a tervük. Azt mondja, Orbán arról is beszélt, hogy a Tisza mögött ott van Brüsszel, soros hálózat, külföldi multik, balos oligarchák, mint Bige László, Bojár Gábor, Bajnai Gordon. Biztos nagyon előkelő helyen szerepelnek a Forbes listán is. A Fidesz mögött kik vannak? Ott lehet, hogy pár milliárddal többet lehetne. És vesz gazdagabb embert, mint a Bajnai Gordon? Nem. Nem. A miniszterelnök szerint a Tisza párt nagyobb népszerűségének érzete kizárólag a digitális térnek köszönhető, ahol nagy a zaj, de szerinte az nem a nép hangja. Jó, hát akkor megoldották. Nagyon jó. Így azt mondják, hogy Viktor, figyelj, jön fel a Tisza felmérések is, amit nem engedünk. Emlékszel, ide, amikor látjuk, így az interneten megszerveztek tüntetéseket az emberek, és aztán kimentek? Pont volt 240 000-es, de tavaly is volt, aki... Meg volt az a Fideszes, amin volt, vagy ezen ember. Talán 3000 is volt. Na, szóval, és akkor mondják, hogy ezek keresnek, amit kéne kezdenünk, és így, nem, ez nem igaz. De azért valamit kezdenünk kéne, mert nem. Vegyük el az állampolgárságot, a kettős állampolgárok. Nem igaz, csak az interneten nagy az, és akkor így... Semmi gond nincs. Akárhova megyek, mindenhol azt mondják, hogy ránk fognak szavazni, amikor elvisznek a kis székemmel valahova, ahol összegyűjtik azt a 25 embert ott helybe, aki nem akar semmi rosszat mondani nekem. Hát ők mindig azt mondják, hogy rám akarnak szavazni, mondja az Orbán Viktor. Igen, megyek ilyen előre szervezett, nem tudom, ilyen gyáraknak a hangárjába, és ott csak tapsoló emberek várnak. Hát egyszerűen nem találkozok azzal, aki nem fideszes. Ő is úgy van, mint a egyszeri ellenzéki a kétharmadok után, hogy de bazdmeg, nem ismerek egy fideszes se. Ő meg nem ismer ellenzékieket, úgyhogy hát ez van. Megnyugtatja magát. Orbán Viktor megnyugodott, az nekünk jó. Mind akkor megnyugodhatunk. Igen, akkor nem kell sietni semmivel. Minek? Közben igen, itt jönnek a Lázár Jánossal kapcsolatos cikkek. A Népszava kiszámolgatta, hogy akkor mennyi pénze van Lázár Jánosnak. Összeadták, azt mondja, hogy ha mindenben átlagállal számolnak, akkor Lázár János 1,23 milliárd forintos vagyonról számolt be a legutóbbi bevallásához. Ehhez jönnek még a nem nevesített, így beazonosíthatatlan értékek, és a családtagok nevén szereplő vagyon. A Berettyóújfalun felelet nélkül maradt kérdésre, tehát a válasz Lázár János milliárdos, még a vagyonnyilatkozatában szereplő 220 milliós tartozásával együtt is Lázár János most azt mondta, hogy nem számolja milliárdokban a vagyonát. Gyakorlatilag technikailag végül is igaz, amúgy mekkora ha nem számolja, vagy hogyha nem milliárdokban. Ja. Hiszen amit rá tud bizonyítani, a Népszava az csak 1 milliárd forint, de nem tudhatjuk, hogy hol mennyi pénz van, és láthatjuk azt is, hogy ha bár egy cégben a tulajdona 10%, mégis a osztalékból 100%-ot kap, akkor ez most akkor mennyi vagyonnak minősül? Szerintem amúgy a Lázár, nem tudom, ez egy még fiatal, és 40, ha nekem lenne 46 ingatlanom, kiadnám az összeset, annak a bevételéből körbe lehetne utazni a világot, rengeteg izgalmas dolgot látni, lehetne vinni a gyerekeket is, megnézni a világot, itt-ott lenni egy kicsit a tengerparton, egy kicsit a hegyekben, egy kicsit megnézni azt, kicsit világot látni. Ezt javaslod neki? Én biztos ezt csinálnám, hogyha lenne 46 ingatlanom. Hát tényleg, az egy olyan de az olyan dolog, csomó szántó, meg ilyenek, szóval... Jó, akkor eladja, és akkor kamatokból viszi. De hogy azért, van egy töltése is. Van, akinek 1 milliárd fölötti vagyona van, az, hogyha csak pénzét teszi az egészet, és berakja államkötvénybe, még akkor se kell aggódni. Nem kell a legdrágább luxus helyekre mennie, mondjuk. Én ilyeneket ajánlok a Lázárnak. Hódmezővásárhelyen egy lakóház, 12. kerületben egy 100 négyzetméteres lakás, 5. kerületben egy 90 négyzetméteres lakás. Az már alapban egész jól ki lett. Igen, de mondja, ő mondja is magáról, hogy ő egy tehetős ember. Hát akkor. És akkor emeli még azért a végtelen mennyiségű föld. Az a lényeg, hogy ez valószínűleg én azt sejtem, hogy ez lehet, hogy csak az apró pénz, amit látunk. Hát ez az amit az orrunkra köt a Lázár János. Ki tudja, hogy még mi van még, ki tudja, hogy még a rokonainál mi van nevükön. Ez az, amit nem szégyel. Ugye az az, ami... Erre mondta a Magyar Péter, hogy ugye a vagyonnyilatkozatban igen, legyen benne a rokonság is, a család. Amúgy ez tényleg érdekes lenne, kinek mi van a nevén. Meg mondjuk, hogyha azt néznénk meg, hogy Orbán Viktor mióta miniszterelnök a vagyonnyilatkozatában 15 év alatt, csak a legutóbbi mióta Zsinórban miniszterelnök, azóta ugye mennyit változott a vagyonnyilatkozata, és hogyha csak a gyerekei, meg a felesége vagyonát néznénk, nem is apja. A szüleit még csak, hanem csak a gyerekeit. Az is valószínűleg egy egészen érdekes képet festene. Hát ez már fest is, csak nem mindenki akarja ezt megnézni. Hát meg nincs vagyonnyilatkozatuk. Hát. Igen, Lázár János azzal viccelődött Jászberénybe, hogy senki nem jár jól, hogyha ott kórházba kerül. Hát tudod, hogy ki mi a? Magyar Péter. Koldár Kinga. Majdnem. Gyakorlatilag Magyar Péter. Viszont, ja, de itt van a videó a következő cikkben. Lázár János megpróbál válaszolni arra, hogy hány festménye van, csak nem akar. Majdnem mindig nem politikus volt, és mégis azért nem a vagyonnyilatkozatában részben legalábbis látni, hogy milyen vagyonos ember lett. Ezt mikor és hogyan alapozta meg? Olvassa el az adóbevallásaimat, és adja össze, és mindent megért. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, minden jót. Hát ez nem annyira sikerült megindokolni. Azt csinálta, ahhoz arra vonatkozott a kérdés. Összeadta, ezért kérdezte. Adja össze megint. Igen. Festményeknél fogunk szerintem maradni, Horváth Csaba, 24.hu. Jó estét kívánok! Jó estéje van ma este. Nem gondoltam, hogy Jászberényen a piktúra lesz az úr. Jó estét, miniszter úr! Milyen ember közeli? Vaszari János, tanulmány BD Úrgyölgy, képmásához, Kosta József, Kékszoknyás... Van ilyen kép is? Vagy ezt csak ők szerkesztették? Nem, úgy tűnik, van ilyen kép. Lány és Emil Adam kincsem, ezek a festmények az ön tulajdonában vannak-e? Hát ezt már ön megírta, hogy ezekhez a festményekhez milyen viszont nem tudok hozzátenni, és válaszoltam is. Nem hajlandó válaszolni, hogy igen. Azt írtuk meg, hogy a falán lóg, de attól még az ön tulajdona, esetleg a családtagjainak a tulajdona ez. Mindenben válaszoltam a kérdésükre, mindent. Most kérdezett valamit, és nem sikerült válaszolni. Mindegy, nem egyszerű. Hát csak az, amire kötelező. A nyilvánossággal kapcsolatban eleget tettem. Mert ha mindegyik szakértő, akit megkérdeztünk, ezek a festmények szerintük meghaladják az 5 millió forintos értéket, tehát ilyen formán kérdezni. Kinek nincs egy 5 millió forint fölött? Három. Kép, ami bármi lehet. Amit csak úgy láttunk. Véletlenül, ki tudja, mennyi van még. Jó, hát mindenkinek van. Kinek ebbe mi? Tartják a 25 milliós megtakarításukat a magyarok. Ugye, az átlag. 20 milliós. Ja. Mert ugye arra is kiderült, hogy ugye volt az a kamu néhány ezer milliárd. Jó nyilatkozatában ezek miért nem szerepelnek? Hát nyilván azért nem szerepelnek a vagyonnyilatkozat szerint, mert vagy szerintem nem haladják meg az ő szerintem. Szerinte. De hát akkor miért nem a kocsiját szedte ki, meg a telkeket? Hát ez se ér annyit. Szerintem az 90 négyzetméteres 5. kerületi lakás az nem ér 5 millió forint. Így ránéz a képre, ami 500 milliót ér. Nem is olyan szép. Nem írom be. Nem olyan szép. Kivenné meg ezt? Én nem venném meg 5 millió millióért. Téged vagy kevesebbért vásároltam. Azt tudom mondani, hogy a vagyonnyilatkozatommal kapcsolatos összes törvényi kötelezettségnek eleget tettem. Amiket nem csináltunk. És a morálisnak? Hogy valami 10-20 évvel ezelőtt mit ért, vagy most éppen mennyit ér, amennyit adnak érte, ha ön el tudja adni olyan 10-20 áron, mint amit évvel ezelőtt cikkében, megvette. Holnap reggel adja el, és 5 millióért mondjuk, 5 millió alatt, az most mennyit ér? Jézusom, basszus, komolyan, erről kell beszélni. Hát a festmények azok elkopnak, meg olyanok, mint az elektronikai eszközök, egyre kevesebbet érnek. Folyamatosan kihozod a festékszalomból, vagy mi a festmény szalomból? Olyan, mint az autó, egy 20 éves autót se tudsz már annyira eladni. Persze, megvetted 20 éve, 5 millióért most már nem annyit. Igen, hát a festmény, mindenki tudja, hogy a friss a legjobb. Igen, aztán a vadonat új. Ja, hát most is tudja frissen, le. Ropogósan festették. Részesül, azt tudom mondani, ha felét érne, már annak is örülhetnénk. Tehát 5 millió forintnál kevesebbért vásárolta ezeket. Nézze. Nem, erre sem már választani. Volna fair az eladóval szemben, hogyha kiadnám a vételárat. Lázár János. Jó van akkor. Milyen átlag ember ez a Lázár igen, János, nem? Egy igazi egy közülünk. Polgár, igen. Egy átlag ember, aki megy a szarad a nivájában, azért tudja, hogy... a dekatlonos ingében, és akkor egy közülünk. Hát most az, hogy mikor, hova megy, milyen galériába, hány millióért képet venni, mint ahogy bárki közülünk, ugye, nem ti is, amikor mentek, meg a Lajos, akinek ugye a Gyurcsány, nem tudjuk, hogy felújította, vagy felépítette az új házat, vagy nem, akkor így megy haza, és akkor ott így a lomok így halomba állnak a mindenféle festmények. Ja, Vaterán vette ő is biztos. Igen, igen, a Facebook Marketplace-re fölment, azt nézte, hogy ez csak 4 millió forint, akkor megveszem. Jó lesz az hátra. Persze, mint ahogy ezt a magyarok többsége szokta. Szóval Lázár János egy közülünk. Lázár János egy átlag ember, csak egy kicsit tehetősebb, ezt nem állítja, hogy nem tehetős. Milliárdos, ugye, ezt már tudjuk a vagyonnyilatkozatában, és ki tudja, hogy még mennyi pénz van ott. Igen. Nem. Csak amikor már annyi pénz van, hogy így visszed, és szóval náluk az van szerintem, hogy így belerakod egy nagy zsákba, és már alapból furcsa az a zsák, hogy ekkora, de hogy így, és csak így látod azt a tetején egy kibudjanó kis dolgot, amit már azt tudod, hogy nagyon drága, és akkor így azért elkezdesz, hogy valószínűleg táskában még nagyon sok dolog van, és akkor itt van ez a kastélyok, amiből véletlenül meglátsz egy falat, és azon több milliónyi érték van. Akkor... Látod, hogy nagyon, csak ami kidolg, egy ilyen árcén. Csak egy kép a kastély egy szegletéről már többet ér, mint más egy lakás, és akkor elképzelhető... Amit egy évbe keresel, basszus. Milyen lehet a többi hely, amit nem mutatnak? Tényleg átlagbér. Legyünk pontosak, átlagbér, legutóbb 25 március, 714.400 forint. Gondolom, az is annyira reális. Igen, az most tekintsünk el, és ez tehát nettó 476.000 forint az átlagbér, tehát éves szinten nincs 6 millió forint a nettó átlagbér, az átlagbér, nem a medián, az átlagbér Lázár Jánosnak képe kerül, így lók ki tényleg az éből, a patyujából. Az ember az, a telefonod is drága, nem? Hát igen, van akinek a kenyér is az. 5 évente elkölt, az többe kerül, mint a... Éves keresete egy magyar embernek, az átlag magyar ember éves keresete, és így megy a miniszter. Hát ott van egy nem kép, lehet venni egy képet. Ott van egy kép. Ja, és így bemész a házába, és az a feszti körkép? Hát, ki tudja mennyit ér. Ne foglalkozz. Külön szoba van a messzi körképnek. Hát az igen, a másat az ott lóg a kiállításon. Gondoltam inkább az eredetit nézni. Ja, sokkal jobb lenne. Itt külön építettem neki egy ilyen helyet, ahol néz. Betonjúrtát. Nagyon jó, közel 2 milliárdnyi közpénzből újították fel közben Sátor Alja újhelyi bortemplomot, aminek a működését az önkormányzat Németh Szilárd magán alapítványára bízta. Ezúton is szeretnénk gratulálni a Rezsi Szilárdnak. Van teteje a templomnak? Tornya. Az is van. Hát, mondjuk az nem tudom. Miért? Nagyon menő. Menő. De így, mint lesporolták itt, tehát látod, itt kéne lennie. Mint a Vajdahunyadvára, amiből kipaterolják Gödöllőre, ugye a mezőgazdasági múzeumot. Még egy Orbán Viktorhoz kapcsolódó hír, az RMDS házi alapítványa megmérte, hogy Romániában 90%-os az Orbán Viktornak a támogatottsága, de a Transtrex kérdésére nem derült ki, hogy mikor mérték, a szimionozás előtt vagy után, csak az, hogy akkoriban, meg hogy ez hogy jutott el a magyar nemzet aki közölte, és azt írja most, hogy aj, nagyon jó, mindenki nagyon szereti Orbán Viktort. Ami nem teljesen biztos, hogy igaz, úgyhogy Hát ezt nem tudjuk meg. Eközben csak még gyorsan akartam mondani a külföldi híreket. Donald Tusk megnyerte a kormány elleni bizalmatlansági szavazást, úgyhogy továbbra is fennáll ez a patthelyzet Lengyelországban, de tehát nem vesztették el a pozíciójukat. A nem Orbán barát, ugye csak így tudjuk megfogalmazni, ez a lényeg, erők Lengyelországban, Amerika pedig csökkenti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, miközben Los Angelesben már 700 tengerész gyalogos próbálja a rendet megteremteni. Már zavargások vannak, mármint már nem csak tüntetések vannak, hanem már elkezdődtek a kirakatbetörések, úgyhogy nagyon borzalmas a helyzet ott is, de hát Ukrajnában ugyebár még rosszabb, hiszen ott háború van valaki miatt. Valaki megtámadott valakit, ugye? Nem lehet tudni, ki volt az. Igen. És habár ugye a tegnapi nappal véget ért, mármint az évad, most 12-én véget ért a politikai évad. Igen. Majd készülnek az újra. Mi? Lesz ilyen trailer, akarok ilyen fideszes trailert, hogy eddig Soros volt, meg Ukrajna, és most visszatérnek régi ismerősök, mint a, nem tudom, Rezsicsak. Gyurcsány! Gyurcsány visszatér, lenne ilyen rendes ilyen intro, vagy trailer, mondjuk augusztus végén, miatt visszatérnek a parlamentbe, és akkor mondanák, és a átláthatósági törvény is újra töltve visszatér. Jó hír. Az őszi évadban. Az utolsóban. Reméljük. Még lesz egy tavaszi. Záró évad. Na hát az évad az ősztől nyár elejéig tart. Hát jó, amúgy... Rövidített évad. Majd meglátjuk. Amúgy valószínűleg, hogyha ilyen ötleteket adsz, akkor majd tehát mivel valószínűleg az, aki az Orbán TikTokját csinálja, ő néz biztosan minket, miért ne nézni. Persze, hogy néz. Ezért gyakran halljuk vissza, hogy milyen helyekről néztek minket. Üdvözlünk mindenkit, aki Suttyomban néz. Például nem tudom, éppen a Orbán Viktor mögötti kocsiban, vagy nem tudom, vagy az ő kocsiában így ablak felé fordulva, vagy nem mit tudom. Keresod? Valamiből meg kell élni. Hát, lehet másból is meg lehet, igen. Jaj, Istenem. Majd a történelem eldönti. Viszont még jön egy after credit scene ebből az előző évadból, úgy tűnik 17-én rendkívüli üdésnapon dönthet kormányzat? Hát a parlament, ami ugye két különböző dolog. Az csak fontos, tehát a Fidesz, kormány és a parlament, ezek teljesen különböző dolgok, ugye? Tehát ezt nehogy összekeverjétek véletlenül, hogy a döntéseik mindig ugyanazok mondjuk. Nagyon nagy vita van ezekben a körökben. Tehát dönthetnek arról, hogy a választási törvényt módosítsák, és akármennyi pénzt el lehessen költeni a kampányra. Akármennyi. Nincs határ. Tehát nincs pénz semmire. Kampányra lehet, hogy van. Ők akármennyit, ez nem állami pénz, Ádám. Ez nem állami pénz. Hogyha elképzelsz mondjuk egy alapítványt, amiben mondjuk ki van szervezve állami pénz, vagy mondjuk van egy, nem is tudom, képzeljük el, hogy te vagy a miniszterelnök, és akkor van egy barátod, akinek mondjuk állami megbízásokat így adnak az állam különböző szereplői, és abban ő túlárazza ezt, és akkor nagyon sok pénz hozzámegy. És abból a pénzből így belerak a kampányba végtelen mennyiségű pénzt, ez hol állami forrás? Zsos. És nem is kell ellenőrizni, tehát, hogy hol. Amúgy ez egy érdekes, hogy akkor eddig is végtelen pénze volt a Fidesznek, most is végtelen lesz a Tisza. Még végtelen. Nulla forintja ellen. Hát nem nulla, de hogy állami pénzt nem kap a Tisza, ugye, mert nem, nincs bent a pár. De kapnak állami pénzt, minden induló szervezet kap. Minden induló? Igen. Akinek minden induló? Hát attól függően, hogy hány helyen indul. Aha. És úgy van, hogy 71 vagy 72 helyen kell, tehát az országos listát kell állítani ahhoz, hogy a maximum finanszírozást megkapd a kampányhoz, ami... És vissza kell fizetni, nem lesz meg egy bizonyos százalék. Igen, igen, igen, igen. De hát nyilván azért ez... KDNP az külön indul? Szerintem nem. Nem, de úgy tűnik, a KDNP-nek nagyon-nagyon sok pénze van, mert hát ők javasolták ezt. Ja. Nem tudják hova rakni. És itt jelzném meg, hogy a kettős állampolgárságot is tudod, kinyújtotta be? A halász. Ja, nagyot megy most. Megint ő húzta a rövidebbet. Nem mindenre van pénz, viszont sajnos, mert nem lesz júniusban nyugdíjkorrekció. Orbán Viktor még csak válaszra sem méltatta a nyugdíjas szervezet kérését. Hát a legfontosabb nekik a most idősek, a nyugdíjasok. Hagyjál már, most fontos dolgok vannak. El kell költeni a világ pénzét kampányra. Hát most igen, cserébe később megmagyarázzák, jó, de hogyha a nyugdíjra adják és elvesztik a választást, akkor rossz lesz a nyugdíjasoknak, szóval ezt most mindenkinek be kell adni a közösbe. Igen, meg félreértesz, tehát ugye ezt már előbb is megbeszéltük. beszéltük, az állami pénz, meg amiből kampányol mondjuk a Fidesz, meg a KDNP, teljesen más. Például a kormánykommunikáció, amit látsz, ami mondjuk érkezik az e-mail címedre, amit a Covid tájékoztatás miatt megadtál, és akkor jön ilyen, hogy szavaztál már a Voxon. Szóval ezek teljesen más, a plakátok, amiket lát. Teljesen más. Amit például a CÖF rak ki, amit nem ki tudja honnan van támogatva, teljesen más, mint a, értem, értem. A Fidesz, most mondjuk a plakátja. Meg az, hogy a Facebookon mondjuk elköltesz, tehát mondjuk 5 millió forintot lehetett eddig elkölteni reklámra, kampányra, és akkor a Konz Zsófia elköltött csak a Facebookon 5,5 millió. Az, tudod mi? Teljesen más. Ja, jó, jó. Az nem tartozik ebbe bele a Facebookon elköltött pénz. Csak hogy tisztán lássál. De most nem... Na, az EU nem fogja szabályozni a politikai hirdetéseket ősztől, vagy már van, valami ilyesmi volt. De vannak a politikai hirdetések, meg mondjuk, amit a Megafonban ilyen influencerek és mondanak, azt tudod mi? Az mondjad már, hogy az teljesen más állás. Á, jó, jó, jó van akkor. Hú. Az a helyzet. Itt láttam egy fontos hírt, amit nem néztünk. Kábítószer használat megjelenítése és szexuális utalások miatt kapott bírságot a BZF-en. A Bruno és Spac! Ops, ops, én direkt és közvetett szexuális utalásokat tartalmaz a szövege. Mit mondott a Bruno meg a Spac? Azt felolvasom. Baby, gyere, tegyük magunkat touchra. Annyit szívok, mint egy raszta. Felkúrt engem a csaj, ezért kibasztam a faszba. Az új nőmnek a segge kerekebb, mint a fokhagyma. A fokhagyma segget, azt nem férfiakra szokták. Nem tudom, a fokhagymának miért nem azt mondja, hogy... Fokhagyma segget! Fokhagymáról nem a kerek jut eszembe, nem? De a faszbára ez rímel. Nem egy fokhagyma emoji szokott lenni a kerekség, vagy egy barack? Milyen egy fokhagyma emoji? Szerintem nincsen, de nem véletlenül nincsen. Biztos, hogy van. Vagy csak azért használják a barackot, mert nem fokhagyma emoji van elterjedve? Nem. Ilyen emoji, csak egy gombot nyomsz meg, és fölugrik. A fokhagyma. Ilyen segge volt annak a csajnak? Ilyen segge volt. Nem igaz, hogy nincs gyümölcs, ami jobb erre, várjál. Például tudod, mit szokták használni? A barackot, nem? Vajon a barackot szokták, vagy nem is tudom, mi ez a fél krumpli? A batáta? Hát olyan sok dolog van, ami... Bruna és a paradicsom is. Nézd, ez a két cseresznye. De a barackot szokták használni, de ez a fokhagyma se rossz. Milyen segge volt ennek a nőnek? De ez miért? Na mindegy, oké. A fokhagyma az olyan kemény. Erőt eszembe nem, hogy a ma jön ki a sörseggű lány. Már szerintem kint van. Olyan, igen... Azt kell, a fokhagyma seggű lány, azt kellett volna... Egy nyári éjszaká. Amúgy mi? Annyit szívok, mint egy rasta? Mit? Igen, dicsérjétek meg a cover képet. De ezt te csináltad. Ezt mindenképp ezt meg kell dicsérni a kommentekben. De figyelj... De basszus, ez még csak nem mondja, hogy ez kábítószert szívna. Annyit szívja a fogát, mint egy rasta. Igen. Annyit szívok a vizsgáimmal az iskolában, ahol tanulok. Az állammal. Mint egy rasta. De figyelj, felkúrt az egy csúnya szó. De nem amiatt kapta. Meg a faszba is csúnya szó. 600 ezer forint. Fú, hát Bruno és Pasz, nem tudtam, hogy ilyen kemény szövegeik vannak. Azt hittem az olyan, mint a Volmár, hogy ilyen gyerekkompatibilis. Figyelj, itt az ideje, tehát átkerült a Tűrtből a Bruno és Spac a Tiltottba, gyakorlatilag egy CPG lett a Bruno és Spac Come on Peng Group. Ugye, várjuk a csirkés koncertjét a Bruno és Spacnak. Tényleg, bazdmeg, mi lesz a következő? Mikor jön a tankcsapdának a büntetése? Mikor jön a tankcsapda büntetése? Hát először rádióba kéne játszani. Tudom, mit kell játszani a rádióba, az a biztos. Azt kell játszani, hogy a mesterséges intelligencia, a tévednél, Chuck Norris majd. Nem tudom a szövegét, mit csinál, kikalapál? Kikalapál. De miért? Nem tudom, nem értem. Joris majd kikalapál. Ezt kellett volna játszani, és akkor nem kellene 600 ezeret befizetni azért, mert erre a gyönyörű szövegre. Be se játsszuk, mert minket is letiltanak. Ez egyszerűen elképesztő, hogy a fiatalok manapság olyanokra énekelnek, hogy szívnak, ilyen nem történt. De közben itt tapsolnának, hogy még régen a zenékben a Bitvis, az volt a jó, akkor még azok, igaz, hogy arról énekeltek, hogy hogy be vannak LSD-zve, mint a rohadt élet. Azt sem tudják, még bolygón vagy. Egész albumokat írtak erről, hogy mennyire szét vannak drogozva. De az még régen volt, ez még jó. Meg hát meg angol írtak, szóval nem értik. De hogy... Lehet az van. De amúgy én figyelj, én nem biztos, hogy teljesen elítélném az, hogy akkor... Többé, az sem érdekel. Az a mi lesz? De az be vagyok rúgva, az más. Amúgy az Aher felvetette, hogy az alkohol is kábítószer, de az ugye legális kábítószer, szóval na mindegy. Tehát lehetne erről beszélni, hogy mondjuk a drogok elleni keményebb fellépésről. Nyilván szerintem nem ez a leghatékonyabb módja, azt, hogy... annak, hogy visszafogjuk a kábítószer fogyasztást, a veszélyes hogy kirehagyja mindenki ezt az egész kezdeményezést. De hát mert régen is voltak ilyen megelőzések, meg nem tudom, emlékszel, nálunk is forgott ilyen, ilyen drogellenes kampány az iskolában, vagy lehet, hogy ti akkor még nem jártatok oda, de mi benne is voltunk valamilyen filmben, legalábbis egyik osztálytársunk. Mindegy. Benne volt egy drogellen. Én nem, de volt egy osztálytársam, aki benne volt. Mert nagy drogos van. Nem, hanem mert diákokkal forgatták. Így lőtte be a füvet. Igen. Ez az fű, nagyon belőttem magam a fűvel, most nagyon kivagyok. Szerintem az a kormányzat, amelyik így fellép a kábítószer ellen, az tényleg, jól mondja a Magyar Péter, kezdhetné úgy, hogy a parlamentben drogtesztel lehet csak bemenni. Amúgy se jár be senki már. Hát még kevesebben mennének be. De miért nem ott kezdődik ez? Miért nincsen a Fideszben, KDNP-ben? Hát, se drogozhatnának szegények. Miért nincsen a makulátlan életmódról? Nem érted, hogy a gazdagoknak lehet? Ők a törvénye felül állnak. Nem a gazdagoknak de szól. A szegény, szerencsétlen ember, aki herbára rá van szokva, és azt se tudja, melyik bolygón van, és teljesen kilátástalan az élete, ők rohadjanak meg. De ők meg a vadászházba hagyd drogozzanak már, hogy akarnak, mert ők nekik jár. Parlament a vadászház ebben analógiában? Nem, mert az egyikben valóban eldől az ország sors. Ez annyira röhelyes ez az egész drogellenes őrület, hogy nem tudom most mit kéne, hogy lehet komolyan venni, hogy mióta popzene van, azóta az ember, a fiatalok szoktak már csak azért is énekelni, arról drogoznak, meg füveznek, meg innen, és ez 2025-ben kiállni, és azt mondani, hogy itt a probléma, azért drogoznak, mert megénekelt a Pogány, hogy adj elő. Hogy lehetsz ennyire fogalmatlan idióta barom? Annyi eszed van, mint az Orbán Viktornak, amikor a kocsmás sztorikat mondja. Ami nem sok. Magyar atombombáról, ami álmodozik a miniszterelnökség támogatásából megjelenő kerületi lap, jogos orosz nemzetegyesítő háborúról ír, a közpénzekkel kitömött az újság megjelenését a miniszterelnökségnek megköszönő civil szervezet vezetője, aki szerint az EU-ban nincs maradásunk, írja a 444. Mi mikor kapunk miniszterelnökségtől támogatást állnál? Hát nem mostanában. Nem pályáztál rá? Elfejtették kiírni. Ez a Fókusz stúdiót nem a iszét, nem tudja a miniszterelnökség támogatni? Nem volt pénz erre, mert 100 milliós videókat kell csinálni a köztéren. Hát igen, sokkal inkább ti tudjátok támogatni a Fókusz stúdiót, például azzal, hogyha vásároltok mörcsöt a Kopasz Csimpánzon, vagy hogyha csatornatagok lesztek, feliratkoztok. Nagy verseny van most, a Jól van ez így, és a Fókusz csoport feliratkozó számában állnak, igen? Száttad? Nem. Beérte a Jól van ez így a Fókusz csoport. Iratkozzatok föl mindkettőre, meg ott van még a Világjegy is, és a Kókusz Plusz. Nem tudom, hogy kell még egyebet mondani? Szeressétek egymást, gyerekek. A szeretet fontos. Ez ilyenre gondoltál? És a sír magába zár. A sír magába zár. I think I've blown up. I kinda know it. I'd say it's all the